my friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Je zou kunnen zeggen windkracht 9. Ja, alle zeilen zijn bijgezet. Met deze waanzinnige stem van Samantha Jones. Lang geleden dat ze deze maakte. Uit 1970 komt het deze My Way. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze prachtige aflevering van de late avond. Die we natuurlijk spetterend begonnen met zo'n prachtig nummer van Samantha Jones. In de show vanavond, behalve nou ja, prachtige muziek natuurlijk, om je oren een beetje te verwennen, te vertroetelen als het ware, een paar leuke onderwerpen. We gaan het straks hebben over, ja, kom met een ventilatiecheck voor openbare ruimte. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de naweeën misschien wel van corona en wat ons nog te wachten staat, je weet het niet hè. Midas Dekkers is ook van de partij vandaag. Hij gaat het straks hebben over de holbewoners. En Jeroen van Gent ging de straat op en hij vroeg u, in welk boek zou u wel eens de hoofdpersoon willen zijn? Nou, de interessante antwoorden, die komen er allemaal aan hier in deze gezellige aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. that's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be my number two. Joe Jackson hier in de late avond met Be My Number 2. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Loskomen uit boze coronadroom door in uw leesboek te kruipen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Helemaal opgaan in een verhaal. Maar ja, in welk verhaal zou u willen opgaan? In welk boek zou u de hoofdpersoon willen zijn? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Nou, daar heb ik lees heel veel thrillers en zo, dus daar zou ik eigenlijk geen rol in willen spelen, want die, nee. Spannende boeken. Ja, nee, dus ik ben meer van de thrillers en de detectives en dat soort dingen, dus daar zou ik geen rol in willen. Bijrol dan misschien? Nou ja. Nou, ik zou niet zo 1, 2, 3 wat durven zeggen. Nee, ik weet, Karin Roos vond ik bijvoorbeeld heel, ook onder andere een serie die ik allemaal heb gelezen. Maar niet dat ik nu denk, oh, ik lees het dan ook, maar dan heb ik nu niet ineens dat ik denk, oh, ik zou die rol willen... Zou erin willen stappen? Ja. Dat bedoel ik, hè? Dat ja. is de strekking van de vraag. Ja, ja. En dan mee willen spelen. Ja, nee, dat heb ik met mijn boeken niet. Ik vind het heel leuk om te lezen, maar ik ben blij dat ik ze lees en dan weer kan wegleggen. Het is gewoon veel te spannend om er mee te doen. Ja, precies, ja. Ja, op het moment, als ik het boek lees, zeg maar, dan wil ik wel, zeg maar, in het verhaal komen. Hè? Ik wil het wel helemaal dan, dat ik ook echt het einde op een gegeven moment echt wel wil weten. Maar inderdaad, als ik dan het boek dicht heb gedaan... Dan is het ook klaar. Ik lees het ook geen 2 keer. Nee, dat doe ik ook niet. Dus in het boek stappen is er niet bij gewoon, voor wat u betreft? Nee, het is op dat moment het verhaal waar ik dan in zit. En zodra ik het dan weer, zodra het het einde is, is het voor mij ook het einde. Ja. Duidelijk. En zo kom je uiteindelijk weer toe aan een nieuw boek. Nou, omdat je het begint en er schiet me opeens iets in mijn hoofd. Kijk, toen ik op een gegeven moment op middelbare school hadden ze een kast en ik was klaar met mijn werk en de leraar zegt pak maar een boek. Toen heb ik het boek gelezen over Michiel de Ruiter. Ja? En zijn levensverhaal. En als je dat dan leest, wat die mensen in die tijden voor een avontuur beleefden, dat is nou, valt nou niet meer voor te stellen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, er is natuurlijk een film van gemaakt uiteindelijk. Maar goed, als je het goed vertelt... Het is zo'n klein stukje van zijn leven. Maar als je ziet wat hij daar allemaal vooraf gegaan... Ja, natuurlijk niet alles is allemaal even mooi. Maar als je dan nagaat wat die mensen voor een leven hadden... Hoe avontuurlijk dat was. Dat kan vandaag niet meer. Al zou je het willen. En meestal kortere levens dan wij nu hebben. De meeste mensen werden niet zo oud. Dus in zo'n vrij kort of beperkt leven qua leeftijd... Zoveel meemaken. Kunnen ze zich nog dingen herinneren van wat voorbeelden? Hij heeft de hele wereld overgevaren natuurlijk. Ja. Hij is naar andere landen gegaan. En hij heeft wel 3, 4 oorlogen heeft hij meegemaakt. En overal naartoe gevaren. Maar het verschil natuurlijk, als wij ergens naartoe gaan, dan weten we waar we terechtkomen. Hij ging naar Afrika, hij ging naar Zuid-Amerika. Onbekend terrein. En totaal, je wist niet wat je kon verwachten daar. Dat is een goed voorbeeld. Nou, maar zou je dan wel eens in zijn schoenen willen staan, zeg maar, en dan de hoofdproef? Michiel de Ruiter willen zijn? Als ik zou weten wat hem allemaal overkomen was, dan zou ik zeggen nee, dat natuurlijk niet. Nou ja, één dag dan. Eén dag. In welk boek zou u nu wel eens de hoofdpersoon willen zijn? Boek wat u gelezen heeft, boek wat u aan het lezen bent? Nou, dat is echt wel moeilijk eigenlijk. Ja. Ik ben echt wel een lezer, dat wel. En vanuit mijn jeugd al, zeg maar. En echt ook al wel reeksen, zeg maar. De Mark en Mieke reeks en de Merel reeks en de Vijf. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Die vijftien keer. Ja. En ja, ik lees eigenlijk nu ook van alles en nog wat. Om nou te zeggen van, nou, daar wil ik nou een hoofdrol in spelen, dat heb ik nou... Pinkeltje vond ik altijd erg leuk. Pinkeltje? Pinkeltje heb ik heel veel gelezen. Ja, dat is wel heel erg leuk, hè? En Baantje. Ook wel Baantje. Dat zijn er heel veel. Het lijkt of zo. Het lijkt spelen? Nee, toch? Nee. Hè, nee, Bob. Sorry. Baantje boeken dan het lijkt. Nee. Nee, maar Pinkeltje, Dick Laan. Ja, is leuk. En dan wie spelen? Pinkeltje zelf? Of hoe heet het ook alweer? Allemaal Wolken Wietje? Dat je meespeelt in het verhaal of zo. Ja. Maar dat zou Baantje ook eigenlijk leuker vinden. Een spannend verhaal. Ja, spannend. Van Baantje. Ja. Maar niet het lijkt. Nee. Ja, dat is wel leuk om te spelen. In welk boek zou u nu wel eens de hoofdpersoon willen zijn? Weet je. Ja. Zo. En dan zeg van, geef mij dat deel van dat boek en dan geef ik hem heel eigen draai aan. Ja, een boek wat wel indruk op mij heeft gemaakt, wat ik ooit gelezen heb. Dus ik heb te denken hoe het ook alweer heet. Je hebt er in ieder geval ook die film van met Will Smith, dat hij als laatste overblijft als zombie. Dat hij dan zombie wordt, zeg maar, op het eind. God, hoe heet die nou, joh? Het is een heel oud boek, is het. Het is uit 1960 of zo. Maar dat heeft me wel gepakt. Ja, of ik de hoofdpersoon van zou willen zijn. Ik zou het wel een keer mee willen maken. Maar ja, het mooiste komt er eigenlijk op neer in dat boek. Dat je als... er zijn eerst meer mensen, dan komen er steeds meer zombies. Ja. Eerst zijn de zombies eigenlijk de uitkast. Oh ja, nou, geloof mag ik met een belletje rinkelen. Ja, ja, god, hoe heet die film nou, joh? Met die hond ook. Ja, de film sowieso. Maar het boek, dat is al een tijdje terug. Dat is alweer uit de jaren... Ja, eind jaren 50 of 60? Ja, het is echt een heel oud boek, ja. Ja, dat klopt. Maar vond ik zo goed geschreven. Dat heb ik ook in één ruk uitgelezen. Ik zou er niet echt eigenlijk de hoofdpersoon van willen zijn, maar... Onderdeel. Ja, om dat mee te maken. Meespelen. Echt apocalyptisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is het echt. Ja. Ja. De mensen zijn weg. In welk boek? Ja. Heb jij het een in? Dorfje Weerwolfje. Oh ja, dat is een leuk boek. Ja, toch? Ja, Dorfje Weerwolfje in de Nachtbaan heb ik gelezen. Zou jij wel eens in dat boek willen meespelen? Als onderdeel van het boek? Ja. Stiekem. En welke dan? Het wolfje of het weerwolfje? Of? Dorfje Weerwolfje. Ja. Maar zou je erin durven spelen? Want dat is een spannend verhaal, toch? Zou je dat nu al durven? Nou. En hoe oud ben jij nu? 7. Ja, daarom. Dat is toch best wel gedurfd, hoor. Want Dolfie wordt dan wel opgepakt door de heks en Naura zit al in gevangen. Ze wouden hen in de soep gaan doen, maar toen kwam de draak eraan en die spuwde allemaal vuur op de heksen. Nou, en als je meespeelt, kan je het verhaal zelf veranderen. Zou je dat kunnen? Met de draak vechten? Nou, dat weet ik niet. Er zijn vast boeken die u gelezen heeft en dat u stiekem toch wel bij het lezen gedacht heeft. Weet je wel, waar ik niet het hoofdpersoon in zou willen zien. Niet? Nee. Nou, ja, het was een boek dat ik pas gelezen van dat Marokkaanse meisje. Ik kan even niet op de naam komen. Oh. Hoe heet ze? Ayanishi Ali? Nee, zij zat in de talkshow. Ze wordt nu een beetje door haar familie... Die heb ik toevallig net uit, dat boek. Maar dat is waarschijnlijk geen fictie. Nee, is geen fictie. Nee, is geen fictie. Dat is gewoon een echt boek. De waarheid. Ja. Ja. Ze is echt door de familie... wordt ze... Nou ja, ze moet onderduiken. Dus, ah, oké. Okay. Ja. Ja, dat vond ik wel heftig. Een heftig boek. Dat ik dacht van, nou, in die tijd... Precies andersom. Daar wil ik niet in... Ik ben blij dat ik dan in een vrij land leef. Ja, zij leeft nu ook hier in een vrij land. Maar ze is niet vrij. Nee, maar niet in haar schoenen willen staan dus. Nee. Maar andersom? Dat u zegt van, nou, ik zou wel eens de hoofdpersoon in dat boek willen zijn. Ja, ik weet niet. Laat toch maar Sneeuwwitje. Sneeuwwitje? Prins langskomt. Dat is van de hele tijd terug, maar wel leuk. Ja, laat die prins maar langskomen dan. Ja, op het witte paard.

it's making my heart sing. Oh, Mark Anthony, samen met de oorspronkelijke zanger van dit prachtige lied, Gene Pitney. Something's got a hold of my heart. En Adamo ervoor met C'est ma vie. In het ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers, de bioloog. Hij gaat het straks hebben over de holbewoner. Wat dat nu weer te betekenen heeft, nou ja, je hoort het zo meteen. Na Cilla Black en You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a power. With your hand resting in mine, I feel a power.

couldn't manage, and I'm throwing my life away. Oh, yeah. But everything ain't what it seems, just because it's on TV. Cause they speculate and exaggerate for a better story. If I van Faith Evans hier in de late avond. Een prachtige hit uit 2005. En Angela Groothuis, wat een gevoelig liedje. Rozengeur. In een ogenblik gaan we het hebben over ventilatie voor openbare ruimte. Dat moet beter, dat kan beter. Je hoort het straks allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Martine McCutcheon, zo heet ze geloof ik. Denk ik, met I'm Over You. There's something I think you should know. You can pull De seniororganisatie KBO-PCOB wil dat er een ventilatiecheck komt voor de openbare ruimte. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Gusta Willems, is in de uitzending. Gusta, welkom. Hallo. Wat bedoelen jullie met een ventilatiecheck voor openbare ruimte? Heeft het alles met corona te maken? Ja, dat heeft weer alles met corona te maken. We hebben eigenlijk in het voorjaar al opgeroepen toen er vanuit de regering een boodschap kwam. In het najaar vorig jaar. Ja. Een boodschap kwam dat alle scholen moesten worden gecheckt op ventilatie. Om dat breder te trekken. In eerste instantie naar toen verpleeghuizen. Dat is ook nog niet helemaal gedaan. Maar we willen het nu eigenlijk verder trekken. Door eigenlijk alle openbare ruimte te laten checken. Op ventilatie. Mm-hmm. Dus wat je nu ziet is dat door corona met name binnenruimte worden afgesloten. Dat zijn buurthuizen, sportscholen, gemeentehuizen, noem maar op. Nou, bijvoorbeeld in buurthuizen komen veel verenigingen samen. Hè. Komen ook veel ouderen samen, veel senioren. En stel dat er weer toch een corona-uitbraak gaat komen in de toekomst, dan ligt het in de reden dat die weer dichtgaan. Dat kun je voorkomen door de ventilatie goed op orde te brengen. Ja, dus jullie willen eigenlijk onderzoek naar die ventilatiemogelijkheden. Ja, precies. En dus een ventilatiecheck, waardoor eventueel misschien zelfs een ventilatiekeurmerk gaat komen. Mm-hmm. Zodat bij toekomstige corona of andere virusuitbraken, in ieder geval men zeker is dat de ventilatie goed geregeld is. Yeah. En het besmettingsgevaar in dit soort ruimte beperkter is dan het nu kan worden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat andere mensen, het outbreak management team of wie dan ook er met corona bezig is, dat daar al over nagedacht heeft. Of zijn jullie daar de eerste in die denken dat moet gewoon gebeuren? Nou ja, wat het tot nu toe is dat het eigenlijk heel erg wordt gelabeld aan bepaalde soorten gebouwen. Hè? Zoals wat ik al zei, scholen, dat al gedaan. Ja. En vervolgens is het toen weer een beetje stilgelegd, verstomd hoe je het wilt noemen. En is het eigenlijk niet verder opgepikt. En wij hebben nu zoiets van, het is nu ook een goede periode om daarmee van start te gaan. Het wordt zomer, hopelijk wat warmer dan dat het nu op dit moment is. Mm-hmm. Dus dan wordt er al meer doorgelucht en kunnen binnen ook weer meer dingen dan nu in een koude periode. Maar we weten met z'n allen dat we in een land wonen met vier seizoenen. Dus dat er ook weer koude periodes aan gaan komen. Ja, en dan is de ventilatie enorm belangrijk. Dan zou alle ramen weer dicht gaan en dat moet niet. Het moet blijven ventileren. Nee. Dat is belangrijk. Precies. Ook na coronatijd, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nou, dat hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt. Die oproep hebben jullie gedaan. Moet de politiek dat regelen of zijn er andere mensen die dat moeten gaan doen? Ik denk dat het wel vanuit de overheid in ieder geval moet er een plan komen van hoe dat wordt gedaan. De openbare binnenruimte die er zijn, die zijn niet alleen van de overheid landelijk, maar ook provinciaal dan wel lokaal gemeente. Maar dat zou toch, vinden wij, moeten worden aangestuurd vanuit de centrale landelijke overheid. Zodat er gewoon in het land eenzelfde strategie komt hoe dit moet worden aangepakt. Ja, is er al een reactie van uit de politiek? Nog niet. Maar goed, het is ook nog redelijk vers dat we het naar buiten hebben gebracht. Ja, precies. Dus we hopen wel dat we gaan er sowieso natuurlijk meer aandacht voor vragen. En hopen daar ook medestanders voor te vinden. Zodat het aangepakt gaat worden. Ja, want het is natuurlijk belangrijk om ook gezond te blijven, om dit ook allemaal te doen en alle gebouwen zoveel mogelijk coronaproof te maken, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Daar gaat het om. Als mensen wat meer willen weten daarover, kunnen ze op de website, hebben jullie al wat staan? Ja, daar staat het bericht dat we hebben uitgedaan. En daar staan ook nog wel andere dingen over het belang van goede ventilatie. Dus als kbo-pcob.nl wordt ingetoetst en wordt gezocht op ventilatie, kunnen mensen daarvan alles vinden. Ja, en thuis ventileren is ook belangrijk, hè? Even ja, los zeker, van wat zeker. We nu zeggen, maar dat hoort er ook bij. Niet alles pot dicht houden, precies. Toch? Nee, maar dat is heel belangrijk. Zeker. Nou, de mensen kunnen daar meer vinden op jullie website, kbo-pcob. En dan denk ik dat de politiek het moet horen en zoveel mogelijk dingen moet gaan doen om coronaproof te worden. Ja, zeker. Dankjewel voor het gesprek. Gusta Willems namens seniororganisatie KBO-PCOB. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan De Late Avond. En dit is gelijk ook weer het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond, dan is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met prachtige muziek natuurlijk en interessante onderwerpen. Tot besluit van de show. Smokey Robinson and the Miracles. A Second Dead Emotion. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, zo meteen wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Maybe you